lay lesat lol baxul de ñi dem de walazina goor yi nga xamne nak yutawaffawna dañuy faatu dañ leen di faat manam seen appa jot ñu de wala ñu de ci xare motax waxul yemoto na yutawaffawna minkum dañ leen di faat xam nga goor li koy reey da bari motax yalla waxul fi yemoto na long solo le alquran goor leg leg famuy liggey ndaysan yiñ bare ko han leg leg mu yor auto chauffeur ndaysan accidenté dé ndaysan leg leg muy tabax yek fu kawé terrasse ba ma bu mu daanu dé goor ñi li ñi dé c'est trop wallahi ndaysan motax yalla wax yuta wa fauna ñu leen di faa waye ko salaam guñ dañ la gis nga bu tabaski joté bo fi amé xarmu jigen teur ko ñu wacc la ko xarmu goor tabas nga teur xarmu jigen nar ko en ben way jël fa la xarmu goor ne reel mi te wacc mako mu reen goor gi ndey sat ñu may bilal mu nadd yalla dal moy karam rek mune walay wallazina yutawaffawna minkum ndeysan wayasaron ñu bayyi seen ginaaw azwajan ay jabar jabar yooye yatarabbasna da ñu tinj bi anfusihinna ci seen bopp arba'ata ashhurin ñeenti weer wa ashra ak fukki fan ñeenti weer ak fukki fan la ndaw si di tinj kon tinj ñeenti weer la ak fukki fan ginaaw bi jëkkër dee yaa ngi ko war tàmbalee bés bi mu dee la gën mooy nga defee ko fa la sa tàggi jëkkër fekk yonente bi nee na bépp jigéen bu sa tàggi jëkkër ñëw fa mu la fekk na nga fa toog ñeenti weer ak fukki fan waaye bul fa toxoo di leen fenn na nga toog foofu moo tax julit yi bu fekkoon jigéen dafa nekk fii soxna sa oustaad oustaad faatu ñàkku lu yaas sax ñu bëgg a génn jigéen ña lislaam day wax ne ah yéene ko gàddu bu génne ngeen bakkaar mu ne kon góor ñi nga xam ne dañuy faatu min comme te bokk ci yéen jurit yi bàyyi ay soxna seen ginnaaw soxna dañuy tinji ñeenti weer ak fukki fan loolu naa ko jinji léegi ci idda bi ñu la fase woon nga tàmbalee iddawu sa jëkkër dee léegi dootoo iddawu da ngay tinj boo doon tinj bëgg a tinj ñeenti weer ak fukki fan farine da ngaa ëmb ah dala ngaa génn da ngaa am doom dana ko wax incha allah fay saa balax na bu jegee ajala hun na seenu ab wala su matee fala junaha aleykum amulin bakkaar fiima faal na ca la jigéen ña def fi anfusihinna ci seen bopp bil ma'ruf ci njëkk maanaam bu idda ji jeexee ndaw sa di toilette ngir bëgg góor ñi bëggaat ko yàlla mu ne amuleen ci benn bàkkaar ñoom jigéen ñi amuñ ci benn bàkkaar képp ku sa idda jeex sañ ngaa sangu ba set puudaru lépp sëlet yu jekk tabarkàlla musawru ba jekk ndax góor ñi xemme maat ndax takkaat loolu nag saa bu idda bi jeexee rek benn jigéen da doon tiñ ji am ñaari semaine far am doom ba ma nga dem nag mu toilette ba jëkk mag ji ne ko doo fi toilette woon ak mu ne ko toilette dëgg ñu coo ba leen ci yonente bi alayhi salatu wasalam yonente ne ko toilette dëgg waaw toilette dëgg ba ma amee doom rek la idda ji la tinj ba jeexoon tabarkàlla wallahu yàlla bi ma taamaloon ci lépp lu ngeen def xabiir ku ko dañ kumpala mu ñëw nag ci jigéen jiy tinj te nga xeeb mem ko waaw ngi tinj saxal na ci léeg-léeg nga ñëw ne bàyyi naa fi samay dàll ci buntu kër gi yëkk naa fi sama simis yàlla ne na wala junaha aleykum amulin bakkaar fiima ci li nga xam ne arrattum bihi da ngeen ko gaaru maanaam da ngeen ko avisé min khidmati nisa ci nabat jigen ni te fekk ñu ci teñ amulen ci bakkar aw wala bok ak nantum da ngeen ko neub fi anfusikum amulen ci bakkar nab ndaw ci denc yalla mu ne amo ci ben bakkar ñu wax wax ñek mu ne amulen ci ben bakkar waaw li bakkar bi moy ñu nan bayima xel ah sami la ngi ni ah dedet yoy yeb epuna waye dal definu rafet nak yalla waxul ne ni ngeen koy defé waaw ni ngeen koy def waxu gaay dal bi def baare bi def sen film bobu amna ñaari telephone yu am solo sen théâtre bu ci nar amna ñaari telephone yu am solo moy ke ñewon ne ko samay dal lañ ci buntu kër gi wa salaam baxna bo baxna waaw dencel ma sama kaale gi baxna façon yoy dal baxna waye façon ñew tok di waxtaan di xawaare di mewlu bo bo opuna yalla mune alim allah yalla xamna ne wornako annakum yeen fadhkurunahunna da ngeen len waxtane ndax jongama jole ci tinji fogo ñu waxtane ko yalla mune man wornama da ngeen len waxtane walakin waye la tuwa'iduhunna bu len digi dara waxtan len rek waye bu len digi dara wallahi neesan la tuwa'iduhunna bu len digi dara sirran ci secret illa an taqula ludul ngeen wax rek wala illa an taqulu ludul ngeen wax rek qawlan ma'rufa waxi ñek la ñi ngi won ci suñu borom tabaarak wa ta'ala di ñu jangal walu jigen ju ne ci teñji te ñu nar ko labat mu am yum ca maye am yum ca tere te mom ku ñu xam le mom subhanahu wa ta'ala waaw mune alim allah wurna yalla yalla xam na ne annakum yeen goor ñi satazkurunahunna da ngeen leen tuddu di leen waxtaane waaw ndax ñaari jongama mom ne ci nteen ji jëkërëm gën aduna fop goor ñi waxtaane ko leg leg wa biro ba le garam place mune walakin waye su ngeen leen day waxtaane it la tuwa'iduhunna bu leen digënté ak ñoom dara sirran ci secret illa ludud an taqulu ngeen wax qawlan ma'rufa wax ñek ngeen waxe wax ñek dal yalla mu ne dara neeku ci wala ta'zimu bu leen dogu uqdatan nikahi bëgg takk sey bi bu leen yakamti bu leen takk mukk hatta yabluqa ludul dafa ag alkitabu na tinjiga ajalahu ab apam li fek tinjiga agul ci apam bu ken tak baye len dal am fukki wer ak ñent wer ak fukki fan su xeye genn ci tinjiga bu baba bes ba ku bëgg tak bu la nexé tak ci mes ba kum neex nga nekk ba ci ëlëk sa ya xam way dal na tinjiga ag tinji nak jigen ñi ñaare lañu ci bari ay sëriñ té jigen ni ñoom ñoy nekk ay seeni sëriñ ci loola mo tax kenn xamatu lu ñuy tënjé légui xam ngeen ni Dakar ñun ñi joggé ci all ba ñoko fess bal bal yi salum salum yi jolof jolof yi kajor kajor yi ñun ñi ñoko fess dik fekk leen fi yeen lebu yi legui ku fi tinji ku nek jigen ju la jale fi joge bawal nañ doon tinji bawal la lay wax jigen di joge kadior wax la kadior nga boole la bawal ak la kadior ak li won Dakar jigen di joge Saloum wax la Saloum nga boole kadior ak bawal ak Saloum lepp bu ko defee jigen ji tinji boko gisse da ngay defee daf bu joge fan la wallahi ndeysan sagar yi na juxurum du nango sol lu julu lu set du nango sangu nenañ ko bul tebank say tank ni lay def ni tan bu toge talal tank yi waaw ku man dekk al ñent wër ak fukki fan nga talal ko tank yi do tok ci bilal han ku jaxal tan sa jëkër bu lu nuyu bu lu ko fay bala waxtu wé dug na nga julli bul sangu bul genn kër gi bul wax na nga bu bant salam bu la layu bi sori del nga bu paga waye fujum fujum tay nga alko bu de bay genn ñu ne ko gis de gudi gi mi genn ñu ne ko gis de yeug ko gis de tay mu de wallahi ndeysan motax ñi teñ yi day metti lol teñ ji du nonu teñ ji dañu bañ nga tak cene takal rek jeexna bul toilette ba kenn dila xam dila tak ci bir teñ gi jeexna waye solul waw solul sangul fo jote fodal waxtu jote julli waye tabarakallah melni na jahil ya dan teñ ji lolou bax ak defé ne teñ ji da ngay jaamu sa jëkkeer wala jaamu yalla ngay jaamu ci teñ ji sa jëkkeer ko mom ba leg leg ñëkay ñew naan la dang ko añaan mom mo wul teñ ji ak jaamu yalla bo mom yow rek jaam tabarakallah ñu noté ko non yalla mu ne wa alamu xam len ne anallahu yalla ya'lamu mom rek xam ma fi anfusikum li nek sen xel way way fahrahu maytu len ko maytu len yalla lolu tefey teku gor ñi way day teku jigen ñi ci walu teñ jak takante mak ñom sen yoyu ndax ko sa teñ ji jeexul ko la tak tak nga lu haram tak nga jabar jambar ku ne ci ay de kenn duko tak ku ne ci teñ ji kenn duko tak lolu demal wa ala mo xamle nak ne anallahu yalla ghafurun balikat la rahim wala bok halim ku yeureum te ku yeureme la ku labir la yalla ñu yeureum la junaha alaykum amulin bakar yeen goor ñi in talaqtum an-nisaa bu ngeen fasé jigen ma lam tamassuhunna te jebaluñ len ko mune lolou du ben bakar comme neex nga tak tay fasé tay sa ñu jebalako yalla neena lolou amul ben bakar leg leg goor gu naxare de rek def ko fasé tak tay fasé tay wala nga tak ndekete nga tak gisoko won ñu andi ko rek mu xaw ñaaw he waji da tak jabar ndeysan ba boru ngon ñu xamne legui toile tok waxtana ci dess jabaji dal di reene ko deug la noppuy noppuy ri khat dara xewugo waji ne ko fassenala mune bajjen bi bajjen nit ma waccati nañ ma waccati nañ ma wallahi ndeysan yoonte bi tak ben jigen al kalbiya mu ñew tok waxtana yag rek mu ne ko yalla ma yalla musal ci yow yoonte bi ngal lan mune yalla mu yalla musal ci yow mu yonti nga ko muslu ga ci kuri demal ñibi muccu nga wacc nañ la waaw te tay nga ko may kon yalla nañ lool du ben bakkar tak tay wacc tay amul ben bakkar aw wala bok tafridu lahu nafida ngeen rëddel leen ci ñan ci joxewul leen lepp lool tam amul ben bakkar rëdd ci ñan tay ñu lay may jabar nga ne ci soxna ci la dang may 50,000 nga ne ko waaw d'accord na ci waye fi ne 5,000 la yor yalla ne amul ben bakkar nga jox ko 5,000 defel ko 45,000 waye nak bu fekke feso yene fay yaangi jalo 50,000 la la ñaan nga ne ko dina la may 50,000 waye fi ne 5,000 la yor ñu ni ko jakk bu fekke fas yene wo fay ha baax na nga fas yene fay ti yeru jenn nga duggal dara baami mat loloy li ñu andi ci jakk motax bu ñu may ci jakk dañu war ne jigen ji ñaan nako nangam 20,000 waye moorxu je andi na ci 1,500 defal nako nangam ñu xamne lolu alal la jëm ko wara jox lolu goor gu nek yalla neena du bakkar ci yow ñu reddel la nga joxe li nga man gaddu la ci def wala nga joxe lepp tay ci taxaw taxaw 50000 nga lamb sa poste woni ne 50000 ni gëselo ko dara mu def legi rek yori nu waak ci caaju waye mu ne nak jigen jigen fa sa tay tak tay fa sa tay nga xamni bokku len lal amagu len ak jotté wa mat'uuhunna nayen len jox yobbal wa mat'uuhunna nayen len jox yobbal ay bagage yi yobbu pass bako yobbu ñetti complète ñaari péri dal ak wax ju neex da ci dal ci Ousseynou bam fa sey jabar ja wala Hassan bok bam fa sey jabar ja fa ci ko ba nak bi may ko ñaar fukki jam ak ñun fukki jooni ne ko nak alquran mo ne ku fasé ba ag fi ñu ag muñu leen and waye do luma ci yow dal di joy soxna sey dal di joy ne ko ginnaa ci yalla suma xamane nama doon def suma ko def fi lañu jëm fi duma ko def man mi do luma ci yow non lañ bëgg ku fasé jabar tollu fi nga def ko tay nga tak fasé tay wa mat'uuhunna nayal len jox yobbal borom xam xam yi fuqahaay ñom malik ak ñooñu wa mat'uuhunna dañ ko lawal ne jëpp jigen buñ fasé rek am nga ak bobu yobbal li jox len len yobbal nga ne wa legi ñaat la joxe mu ne alal musii qadaruhu kiyatule na joxe nim mané manam borom million yi mo fi jox ay 1000 francs ginaaw ay million nga yor joxel ni nga toll wa 'ala al-muqtir qadruhu ki yalla xom fur sa nit na joxe nim toll borom 1000 francs yi na joxe fofu waaw kenn ko dal joxel ni nga man ba tay buñu tak fi jabar yi jekki jekki rek na 5000 yalla mo ne dedet bu len yakal jigen ni legui dal comme way yi amna ay auto yu bari amna ay keur yu bari amna alal bayi len ko bu ënde 100000 baxna 200 baxna 1 million bax waye nak bu mu tax ngeen bëgg yéegal taté ni jigen ñepp 100000 dedet comme sall mom ay 1000 francs lay am ñoom seen yoyu bu joxé 2500 baxna ala al musii qadruhu wa ala al muqtir qadruhu ni nak buñ ko defé ñepp am jaba waaw kon sama gaay ñepp tak bu ne won ku ne te jigen ñi am na ci ñoom ñamit ni la yalla waxe rek am na ci ñoom ci ne ay million lañ bëgg parce que ay materialiste lañ waye am na ci ño xamne bëgguñu lolu diir rek lañ bëgg ak buñ xeyé am lañ lek ku am doom ju tekki su magge awla ku am doom ju tekki su magge awla tabarakallah kon ala al musii qadruhu wa ala al muqtiri qadruhu lol nak mata'un bil ma'ruf yubal waye nga def ko ci njek nang ko rafetal kenn du fasu jigen xass ko saga ko jandiko tasare bagatam yalla mune lul bax dang koy def bil ma'ruf waw kay mu ñew man kat juroomi wéré ni ma lay téré li mëno ko bayyi war na la bayiwo jed na la ci lal bayiwo duma nak legi wol sa papa wacci na la wala bok wacci na la togal tij yida bu xeye da jeex nga ñibi mu tok di ay dak so xeye jox ko defense mu tok bu tuube nga fayli tiye sa jabar bu tuubul bay da jeex salamu alaykum nga ñaanal ko gare taxi def ko ci bu ko atene bu katino gare camion defal ko ci bagage mu ñibbi mu jax tak wallahi def aqan neena li droit la buñu tek alal muhsinina ci ñi def lu rafet yalla neena ku bëgg def lu rafet na gaddu affaire bi diko def wa in talaqtumuhunna bu ngeen len fasé min qabli an tamassuhunna lu jitt ñen di jébal am nga jabar jébalaguñ lako wacc nga ko wa qad faradtum fakrulun ngeen len lahunna ci ñam faridatan cyan mu ñuy def mu ne fa nisfu ma faradtum genn walu la ngeen rëdoon waaw da nga nekk itali yónnee ñu takkal la jabar faatu ñu dakk faatu nga tok bam yagg say mbokk telephone soukale len nga wacciko allo diw ñu naalu sa jabar ji du tok ngaay naxalay dem legge mu dem pour nangam nangam ba nga wacc ci ñak fayda fekk re doon nga da nga jox 50000 yalla mu ne wacc nga 25000 da nga jox ndaw ci 25000 100000 nga waxon 50000 1000000 nga waxon 500000 lepp li nga doon ci faratu dal xaj ba nango jox bu ko defé baba kenn du foy jigen ni xaj mom ndaw fi ko mom mu faje soxla te it faje na la day tidal jigen ko defé nga dampé ko lol ndax xel mi dala illa an yaafuna ludul ñu balé ndaw sa la bëgguma sa dara aw yaafu wala mu balé allazi wa ja nga xamni bi yadihi ci loxam la nek uqdatu nika takum sayba muy kilifa ga su kilifa ji balé manam jigen buñ koy maye dafa am kuñ koy bayele mba bayam ci wopam ko ka su balé ngir ma wacc la wa tax koku kenn may jigen ci amul koku sayba wir jigen fuñ ko manam maye te bayam gi dundu te nako rucca sayba wir waaw jigen bu fekke mo sey suma sey nak bu ci bayam d'accord kuko may baxam waye bu mo sey kuko manam maye ko dul bayam sayba wir la nikaha illa bi waliyin waaw mo xam nga nan dañu bëggante legi nañ dem ba sangam ñu may ñu yoru de parce que ñoñu momu ñu ndaw ci momu ñu kristel gi te lola day siri ba tax legi ku bëgg sey bo gisé paté galay rek ñu mën rek ngay jëy bu day mujj yag legi kum dox kum ñax dox ci mbéd mi ne ah man ñu may mako yag waaw man ñu may fu ñu may ñu no paté galay ñoo may waaw anarchie bi ne kurro waaw ñaar ñu and kay legi am dam lu di wax rek ñu mu sax ñoy may ci jakk fekk ñu tim yeguñu yalla dal da bëgg ba la ñoo may kenn na papam joxe ndigalu maye ko wala mom papam maye ko waye daganul kenn way joge fa rek dal di maye alaykum salaam wa rahmatullah ñun ñu wa kër ga inshallah ma dem de kon su goro yi wala bok su ci ñuy baye de baye baal ki nga xam ne moo war a joxe li muy joxe su boobaa loolu da lay wàcc waaye suñu ne baalu nag fokk nga joxe genn wàllu la nga jige woon wa an taafuwa ngeen baale aqrabu li taqwa moo gën a jege ragal yàlla ci takk sa doom wacc ko te jotéeguñu war koo jox genn wàll la mu ko jigewoon nga far baal ko ko yàlla ne loolu moo gën a jege ak ragal yàlla ndax da ngaa bañ a lekk yëfi jàmbur tax nga def ko lekk ko nag du lekk yëfi jàmbur waaye moo gën a jege ak ragal yàlla ndax nit dina bàyyi lu dagan ndax bañ a dugg ci lu xaram waaw nit dina bàyyi lu dagan ndax bañ a dugg ci lu xaram ci jëlli dagan lépp nag nu ngay tàmbali dugg ci lu xaram moo tax doomu aadama war nañoo xàmmee lu dagan ak lu war léegi la ñuy coow ci ndax plané familial dagan na su ñu nee waaw ndax war nañ ko def déedéet parce que fiq daa am ndax lii dagan na wala daganut ndax lii war na wala warut am na loo xam ne kenn du seet ci fiq ndax dagan naag daganut dañuy wax ndax war na wala warut waaye lépp boo ko seete ci dagan naag daganut am na ñu bari yoo xam ne dañ koy bàyyi tabarkàlla mu ne yéen ñuy fase wala tansaw waay bu leen fàtte alfadla mbaax ga doxoon baynakum seen diggante ak seeni jabar ah yooyu wacc yàlla mu ne bul fàtte mbaax ga doxoon seen diggante am na jamono yum neexal lool wallaay soo ñëwee ñu gasandeo na jaay ñëw nga ne fogg ne waaw wallaay taajal na ci yëbu jën bu neex ci ra wax yu neex léegi ñu lay bësal say tànk buy bëgg dem ñu diwal la ko ba mu jekk-jekkal sa mbaxana nga xëy benn bis wàcc di wax wax di bon yàlla mu ne na bu leen def noonu jullit di def noonu wala tansaw alfadla baynakum yow mi ñu fasa it fasal bu tang taxaw ci bir kër gi nan ko waaw waaw yag na fi set nangam nangam sa bobri mu ni diet amna fum nexé won deug la bamuy romb buntu kër yépp ñew ga sa buntu kër dina tak fasé la tay ngeen di xassante taxutul kon nak dul xass kenn bu la kenn xass yalla rek ay yalla wallahi wala tansawul fadla bainakum bu len fatte mbax gi doxon seen digënté inna allaha yalla bima ta'malun ci li ngeen def dem ak tay basir ko gis la ta xam ko kon nak xassante bi jël ko wallahi ndeysat ma borom rek ay karim madam de yalla may hafizu ala salawat xam nga dafa wax legui di wax ci fiqh walu takum jawar da ngay dali wal say bakkan dani he affaire bi yombul han affaire bi yombul ndekete yor jabar yombul ndekete fasay yombul ndeke fayli lu ne ngene ndekete yombul mune waw so beugé mu yomb la hafizu ala salawat di len julli di len julli so julli ni julli waré maîtrise sa kër yomb la so julli ni julli waré waxatan ak say njabot yomb la so julli ni julli waré say yomb la waye so julli ni julli waré dadi xam ak yena ci bir hafizu ala salawat motax ngeen jangone barki dembu wasta'inu bis sabr wa sala dimbali ko len julli han ndax julli go wer day tax ngeen njulite ci ak njulite day tax ngeen sam ak say li ci nek waaw te julli go wer day dindi reey reey dama dem bo gis mu reey rek ñaara do julli julli go wer waye bo ñew ci jakka ji lolou day xoss sa reey waaw ngay dik ñu lay pousse dalul ginaaw fossel fi lolou day dindi ak reey hafizu ala salawat de len julli ndax ngeen man li ne ci bir keur wallahi ndeysan de len julli ndax ngeen mëna sey was salati al wusta rawatina nak julli takusan de len julli ngeen ha mu rawatina nak julli takusan was salati al wusta rawatina julli takusan yoonte bi neena julli bi gëna dir ci julli ci nafiqi bokku na ci julli takusan takusan am na ñoo xam na leen di fekk ñuy sétan mat am ñu muy fekk terrain am ñu muy fekk ci entraînement ba am ñu muy fekk classe wallahi ndeysaan takusan doy na ci mal am ñoo xam ne ñu ci gitt ga jéema yow xariya wassalati alwusta waaw julli takusan mom li wax julli digg wa qumu juglan qat qanitina lillahi ummatul yalla qanitina lillahi da ngeen toroxlu yalla bu ngeen julli waaw nafaxal seenu yaram xam na ci kanam ku reey ngeen taxaw jall ci lalu wa azza kamalu ngeen dindi seen xol ci aduna ji def ko ci suñu borom tabaraku taala xalat ko bi ngeen ni allahu akbar ba ba ngeen di wax assalamu alaykum wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum bu ngeen ragale ñi ngi len di dakk ngeen jaxle ci farijalan su boba de len dox di julli de len dakk ni ngeen daw muna mu ne de len dox di julli te su ngeen jubul nak moy seen xibla wallahi ñi len di dakk ba takusan jot ñu jëm ni ani allahu akbar yok saw tank di wax di jang bu ko joté té nga xamné ñi nga ruko nga ruko ci gicci ruko ci jot jox taxaw wéet waaw bu féké né japp nga né dox bi dalay dab nga yok saw xel ndaw bu baax bu ko joté nga ruko so mo né ci jot nga ci jot fa ci gi sam pat saw xel bu sermal jot bu mo né tok sermal xair boko mo ngay daw rek assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum rek fo jubul nak moy sa tan waye yalla dal limbal ci moy baye julli aw ma jot na bay mu ne adet